تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون اللہ سبحانہ و تعالی نے بے حیائی اور فحاشی اور ریانی کو روکنے کے لیے اس کا فدے باف کرنے کے لیے دین اسلام میں ستر و حجاب لباس کے کچھ احکامات مقرر فرمائے اور اس بات سے خبردار کیا ہے کہ جو شیطان تمہارا ازلی و ابدی دشمن ہے یہ تمہیں بے لباس کرنا چاہتا ہے, یہ فحاشی کا بے حیائی کا عریانی کا حکم دیتا ہے اور پھر تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم یہ فحاشی اور بے حیائی والے کام کرو اور یہ کہو کہ یہ کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا. انسانیت پہ شیطان کا جو سب سے پہلا وار تھا وہ بھی یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا ہے, فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے. یہ ویسے تو زمین سے پیدا ہوتا ہے, کپاس زمین میں اگتی ہے اسی سے لباس حاصل کیا جاتا ہے, یا سردیوں کو پہلا جانے والا گرم لباس اون کا جانوروں کے بالوں سے تیار کرتا وہ بھی زمین پہ پیدا ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قد انزلنا علیکم لباسا, یہ لباس ہم نے تم پر نازل کیا ہے. اچھا لباس ہوتا کیا ہے؟ فرمایا یواری سوآتکم وریشا. لباس کیا ہے؟ کہ جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور باعث زینت ہے. یہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے یواری سوآتکم, جو تمہاری شرمگاہوں کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے. جس طرح یہ دیوار ہے اس کی اوٹ میں کیا ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں برا, کسی کی اوٹ میں ہونا. لباس کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی. جسم کو چھپانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے قبر چڑھانے کا. قبر اس طرح کتاب پر قبر چڑھا لیا یا کسی بھی چیز پر خوب اچھی طرح ٹائٹ کر کے جو چیز چڑھائی جاتی ہے اس کو قبر بولتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قبر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن پر رات کا اور رات پر دن کا قبر چڑھا دیتا ہے. قبر اور اور یہ دونوں کسی بھی چیز کو چھپانے کا کام کرتے ہیں, لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی اوٹ میں چلی جاتی ہے تو اس کے خط و خال نمایاں نہیں ہوتے, پتہ ہی نہیں چلتا کس قسم کا فرجم ہے, کیا جسامت ہے, کچھ معلوم نہیں ہوتا. جبکہ قبر کے اندر یہ کام نہیں ہوتا. کسی بھی چیز پر اگر قبر چڑھایا جائے تو اس کے اندر کی حجامت وہ محسوس ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے جو چیز ہے اس کا خط و خال کیا ہے, اس کا ابھار اونچ نیچ وہ محسوس ہوتا ہے. تو لباس کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کی یہ صفت بیان کی ہے یواری سوآتکم, کہ وہ تمہارے سطر کو اپنے اوٹ میں کر لیتا ہے. یعنی لباس اللہ تعالیٰ کے اصول اور قانون کے مطابق ایسا کپڑا ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو زیادہ تنگ کر لے تو اس کے جسم کے خط و خال محسوس نہ ہو. شریعت اس کو لباس کہتی ہے. مختصر اور جامع کی تعریف کہ ایسا کچھ چاہے وہ کپڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو جو انسانی جسم کو اس انداز میں چھپائے کہ اس کے جسم کے ابھار خط و خال اونچ نیچ ظاہر نہ ہو, یہ لباس کہلاتا ہے. اگر کسی شخص نے کچھ پہنا ہے لیکن اس کے جسم کے خط و خال نظر آتے ہیں, اونچ نیچ ابھار محسوس کیا جا سکتا ہے, چاہے اس کے باریک ہونے کی وجہ سے چاہے تنگ ہونے کی وجہ سے, دونوں صورتوں میں شریعت اس کو لباس نہیں کہتی, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جن پانے من امتی من اہل النار لم ارہما, میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے. قومن معہم سیاط کاذنات البقر, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں گائے بیر کی گم کی طرح کے گھوڑے ہوں گے, یضربون بہ النار, وہ لوگوں کو ماریں گے. دوسرا گروہ فرمایا نساء, ایسی عورتیں ہوں گی کافیات, انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا, عاریات لیکن ننگی ہوں گی. لباس بھی بدل کیا ہے, کپڑے پہنے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عاریات ننگی ہیں. کیوں؟ ان کا لباس وہ شر کی تقاضے پورے نہیں کرتا. لباس ادھورا ہے, تنگ ہے, جسم کے خط و خال نظر آتے ہیں, لباس اتنا باریک ہے جسم جھلکتا نظر آتا ہے. کافیات پہنا ہے انہوں نے, لیکن اس پہناوے کے باوجود حالیات یہ بڑھانا ہے. ایسا لباس کیوں پہنے گی؟ مائرات ممیلات, یہ عورتیں مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہیں اور انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں. ایسا ننگا لباس پہن کر یہی مقصود ہے کہ غیر مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے عاشق ہو جائیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, عورتیں ہوں گی کافیات, انہوں نے لباس پہنا ہوگا, عاریات اس کے باوجود بڑھانا ہوگی, مائلات المومنات, یہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں, خود مردوں میں مرنے والیاں ہوں گی. روس ہن کاسنے مت مختل مائرہ, ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے، سر کے بعد اکٹھا کر کے گدی میں جمع کر دیتے. فرمایا لا یدخل الجنہ، یہ جنت میں نہیں جائیں گے. ولا یجدن ریحہا، نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. وان ریحہا لتوجد من مسیرۃ کلا وکلا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور دور سے آتی ہے. یعنی اسلام ایسے کپڑے کو، ایسے پہناوے کو لباس قرار نہیں دیتا، اور اگر کوئی اسے بے کام کر لے تو اسلام اس کو ننگا کہتا ہے. سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک کاموں سے منع کیا، اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا، فرمایا وَأَن يُسَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَابِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، آپ نے منع کیا کہ کسی آدمی نے اگر شلوار پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی رداء، کوئی بڑی چادر، کوئی قمیض، کوئی اور کپڑا نہیں ہے، تو اس حال میں وہ نماز نہ پڑھے. شلوار پہنی ہوئی ہے لیکن کوئی رداء نہیں ہے، صرف بنیان وغیرہ نہیں، رداء، بڑی چادر، بڑا کپڑا یا قمیض وغیرہ اگر اس نے اوپر سے نہیں پہنا، اس حال میں نماز نہ پڑھے. کیوں؟ وہ رکوع کے لیے جھکے گا، سجدے کے لیے جھکے گا، شلوار اس کے جسم کے ساتھ چپک جائے گا. جو ایک شرعی مقصد ہے لباس پہننے کا وہ فوت ہو جائے گا. تو پینٹ، پتلون، پجامہ جتنا بھی کھلا ہو وہ بہرحال تنگ ترین شلوار کی نسبت تنگ ہی ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے وہ چھوٹی سی ادھوری سی شرٹ پہن لی جائے اور اس حال میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کے صدر کے خط و خال نمایاں ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، اس کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. کئی تو ایسی تنگ پینٹیں بھی پہنتے ہیں بیچارے عقل کے ہارے کہ چلتے پھرتے ان کی شورین حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی شرم حیا نہیں محسوس ہوتا، عادی ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی کلام میں یہ بات بھی تھی کہ اذا لم تستحی فابن ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے تو ٹھیک ہے جو مرضی کر. ایسے نیم برہنا، نیم بریاں لباس میں ماؤں بہنوں کے سامنے پھرتے ہیں، کوئی شرم، کچھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عادت بن گئی ہے، وہ حیا اتر چکی ہے. تو دین اسلام اس کو لباس قرار نہیں دیتا. لباس کیا ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری سوآت کو، شرمگاہوں کو، ستر کو اپنی اور میں کر لے، وہ بالکل جسم محسوس نہ ہو. آج کل تو بہت زیادہ رواج چل گیا کہ آگے جیسے گرمیاں آ رہی ہیں ساتھ کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ سارا کچھ اترتا جائے گا. پھر لوگ اتنے باریک، اتنے باریک کپڑے سلواتے ہیں کہ اگر کبھی دروازے کے اندر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کے باریک کپڑوں کے اندر سے، اس کی باریک شلوار کے اندر سے اس کا سارا کچھ نظر آتا ہے. اتنے باریک کپڑے، کیا بہانہ ہے جی گرمی بڑی ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يعلمون، اگر انہیں پتا چل جائے تو انہیں کہہ دو کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. یہ تو پھر بھی قابل برداشت ہے، وہ گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت. دین اسلام نے بے حیائی کا سدے باز کرنے کے لیے لباس کے احکامات یہ اتارے. فرمایا کہ یہ لباس ہے جو تمہیں اپنی اور سے کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی خبردار کیا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما آدم کے بیٹو، لباس کی ایک تعریف اور اس کے کچھ حد بندی ڈیفینیشن ہم نے تمہیں بیان کر دی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما خواجہ ابوئی کم مل جنا، جس طرح تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکالا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، شیطان نے ایک پلان تیار کیا، ایک چٹری اس نے بنائی، حکمت عملی بنا کی اور پھر ان کو اکسانے لگا، پہکانے لگا، جس درخت سے منع کیا تھا اس کا پھل کھلایا۔ مقصد کیا تھا؟ ينزل عنهما لباسهما، کہ ان کا لباس جو جنتی اللہ نے ان کو دیا تھا وہ اس نے اتروا دیا۔ لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کی سوآت، ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھول کے ظاہر کر دیں۔ یہ اس کی پالیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ وہ کہیں تمہیں ویسے فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تمہارے ماں باپ کو اس نے کیا، پھل کھلایا، ان کا لباس اتر گیا، فتفقا یقطفان علیہما من ورق الجنہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو لباس اتر گیا ہے، ہم بے لباس ہو گئے ہیں، وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے گرد لپیٹنے لگے، اپنے صدر کو ڈانپنے اور چھپانے لگے۔ شیطان یہی بات اوپر نہ کر دے، لباس اس کی ایک تعریف بیان کر کے ساتھ خبردار کیا ہے، اب جس پر شیطان کا جتنا فرض چلتا ہے اس کو اتنا گندا کر دیتا ہے۔ کسی کے جسم سے لباس کو بالکل اتروا دیتا ہے، اور کسی پہ اگر اتنا بات نہیں چلتا تو اس کو ایسا لباس پہنواتا ہے کہ جو لباس نہیں ہوتا، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جس نے جیسے اس نے اپنی ٹانگوں کے اوپر پینٹ کیا ہوا ہے۔ پینٹ کرنے سے یہی فرق پڑتا ہے نا کہ اصل رنگ چھپ جاتا ہے، بس باقی ایک ایک بد پڑتا ہوا نظر آتا ہے، اس قسم کا لباس پہنا دیتا ہے کسی کو، کسی پہ اتنا بھی بات نہیں چلتا تو اسے ذرا تھوڑا سا اور اس کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ بہرحال جس پہ جتنا بات چلتا ہے شیطان اس کو اتنا ننگا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے ان کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ننگا کر دے، کہیں شیطان تمہیں بھی اسی طرح دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور پھر جو بے ایمان قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا دوست ہم شیطانوں کو بنا دیتے ہیں۔ اور پھر وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی فحاشی والا کام کرتے ہیں، بے حیائی والا کام کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے کون سا پہلی مرتبہ یہ کام کیا، ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے، ہمارے ابا اجداد اس طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ فحاشی والا کام کرتے ہیں، لباس ادھورا نامکمل، ایسا لباس کہ جس کو پہننے کے باوجود بندہ ننگا ہوتا ہے، جب اسے پوچھا جائے یہ کیا، کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے، واللہ امرنا بھی۔ پھر دیدہ دلیری سے یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، غلام بھی ایسے کرتا ہے، غلام بھی ایسے کرتا، اب تو بڑے بڑے سکالر لوگ بھی ایسے کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ ہمیں کس لیے منع کرتے ہیں، اگر دین میں منع ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ اللہ ہمارا نام بھی قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فحاشی کا حکم کبھی نہیں دیتا، بے حیائی کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. اللہ تعالیٰ نے ظاہری فحاشی باطنی فحاشی ہما قسم کی فحاشی کو حرام قرار دیا ہے, بغاوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, شرک کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یہ بڑے بڑے گناہ اللہ نے اکٹھے گنوائے. فحاشی اب وہ ظاہری ہو یا باطنی, بغاوت اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جس کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ چار بڑے بڑے کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نے یکجا اکٹھے ایک ہی جگہ پر ذکر کیا. آیا اس کام سے بچ جاؤ, یہ اللہ نے حرام قرار دیا. لیکن آج کل ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول وہ کچھ اور ہی کہتا ہے. بے حیائی, فحاشی, بریانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا سدے بات کرنے والے وہ چپ سادے بیٹھے, بلکہ اب تو والدین خود, ماں باپ خود اپنے ہاتھوں اپنی بچیوں کو ایسا لباس لا کے دیتے ہیں جو ان کے جسم کے ایک ایک انگ کو ظاہر کرتا ہے اور پھر دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اب اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ غیرت و حیا کا جنازہ ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک باپ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر ٹیلی ویژن گھر میں چلا کے اس کو بے حیائی دکھاتا ہے, وہ لو سٹوریاں عشقیا مناظر وہ بوسو کنار کے مندر وہ سارے باپ بیٹی ماں بیٹا اکٹھے مل کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے, انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, لوگوں کے سامنے ہو یا گھر میں بیٹھ کر ہو, سر عام ہو یا چھپ کر ہو, اللہ نے ہر قسم فحاشی کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو قطعاً یہ چیز گوارا نہیں ہے. اور پھر یہ سکولوں میں کالجوں میں کیا بڑا پڑھایا جاتا ہے, اردو ادب انگلش میں لٹریچر, یہ کیا سکھاتا ہے, گندے عشقیا افسانے, سڑے ہوئے عشقیا اشعار اور پھر طالب علموں کا وہ تین ایک کا دور, کچے ذہنوں کا دور, یہ میٹرک ایف اے کے زمانے میں جب یہ لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں پھر اس کا پریکٹیکل کرنے لگتے ہیں. اور پھر بعد میں پریشانی کو کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, عزت ہاتھ میں مل گئی, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, لیکن پہلے کوئی توجہ نہیں ہے. کل کہہ دیجیے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اللہ تعالیٰ نے ایسی فحاشی کو حرام قرار دیا ہے, بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. لیکن ہمارے ہاں ناول ڈائجسٹ رسائل و جرائد وہ سب بے حیائی سکھاتے ہیں, اخبار وہ ویکلی میگزین جو سنڈے میگزین کے نام پر آتا ہے مڈ ویک میگزین, اس کے اندر آدھے سے زیادہ جو صفحات ہیں بے حیائی کے ساتھ بھرے ہوئے. لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے, دفتروں میں پہنچتا ہے, بچے بھی دیکھتے ہیں, بچیاں بھی دیکھتی ہیں, پھر ٹیلی ویژن پہ رہی صحیح قسم نکل جاتی ہے، جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ انٹرنیٹ نے آگے پوری کر دی ہے، ہر کسی کے پاس پرسنل موبائل ہے، اس کے اوپر نیٹ ایکٹیو کراؤ، جو مرضی گن بنا دیکھتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کے پاس کوئی کارڈ والا موبائل ہے اور اس کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ملٹی میڈیا موبائل اگر ان کے پاس ہے تو کبھی صرف اس کا موبائل چیک کر لیں کہ اس میں کیا تصویریں ہیں، کیا فلمیں اور گانے ہیں اور کس قسم کے میسج ہیں۔ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے پاس اگر موبائل فون ہے صرف اس کو چیک کر لیں، آپ پتا چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، جس پر آپ کو بڑا مان بڑا ناز اور بڑا اعتماد ہے کہ جی یہ ہماری اولاد بڑی سلجھی ہوئی ہے، جو الجھے ہوئے ہیں ان کو رہنے دیں، صرف سلجھے ہوئے کے موبائل چیک کر لیں، ان کی بے حیائی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ والدین کی تربیتی ذمہ داریاں ہیں جن سے نہ آشنا اور غافل رہنے کی وجہ سے اولادیں بگڑتی ہیں، بلکہ زیادہ کردار والدین کا ہے اولادوں کو بگاڑنے میں کہ وہ بے حیائی اور فحاشی سے ہرگز اجتناب نہیں کرتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کی فطرت میں اللہ تعالی نے شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، باپ بڑے شوق سے جاتا ہے ریڈی میڈ اس کا سوٹ لے کے آتا ہے، اس کو آدھا ننگا کر دیتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کوئی بات نہیں، بھی بچی ہے نا، جب بڑی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی، اس بچی کو بچی کہہ کر ہی اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ پھر جو اس کے اندر ایک حس ہوتی ہے شرم و حیا والی، وہ مر چکی ہوتی ہے جب وہ جوانی کی دہلیز کے قدم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بے حیائی کے راستے مخصوص کیے، دین اسلام نے اس کے بارے میں بڑے احکامات صادر کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش نامی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک سامنے سے شاعر آ گیا، وہ کچھ عشقیہ شعر پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا خود الشیطان ہم سی کچھ شیطان، اس شیطان کا منہ بند کرو۔ آج تو سارا سارا دن وہ گانے سنے جاتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ بازاروں گلیوں سے گزرتے ہیں گانے گنگناتے ہوئے، نوجوان تو نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کو گھر سے بھیجو باہر سودا لینے کے لیے کہ جاؤ دو روپئے کی فلاں چیز لے آؤ، وہ اچھلتے کودتے جائیں کہ کوئی نہ کوئی گانا ان کی زبان پہ ہوگا۔ اذکار یاد ہیں، قرآن کی صورتیں نہیں یاد ہوتی، گانے یاد ہوتے ہیں، سونے اٹھنے کے اذکار، صبح شام کے اذکار، دعائیں، وہ انہیں یاد نہیں ہیں، گانے یاد ہیں۔ بچے تو بچے بڑوں کا بھی یہ حال ہے، کسی بڑے کو کہہ دو نا مسجد میں داخل ہونے کے لیے یہ دعا ہے یہ یاد کر لو، او جی اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے اب مجھ سے یہ لفظ یاد نہیں ہوتے، لیکن گانا وہ ایک دو بار سن لے اس کو سارا زبانی یاد ہو جاتا ہے، پسند ہے نا اپنی اپنی، جس جانے بندے کا ذہن ہو جو پسند ہو وہ جلدی یاد ہو جاتا ہے، جس جانے پہلان اور لگاؤ ہو وہ بات دماغ میں جلدی بیٹھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کو پکڑو، اس کا منہ بند کرو، اور فرمایا نہیں ہم تلیا جو خیر اللہ میں نہیں ہم تلیا شعرا، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کے اندر وہ گھوڑے پھنسیوں سے نکلنے والی پیپ بھر لے جو پیپ اس کی آنکھوں کو کاٹ کے رکھ دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے گندے اشتیا شیر یاد کرنے کی۔ اس سے آج طالب علموں کو غزلوں کی غزلیں یاد ہیں، گانوں کے گانے یاد ہیں، اتنے شاید وہ گانا گانے والوں کو بھی یاد نہ ہو، وہ کنجر اور مراسی جن کو لوگ گلوکار اور فنکار کہتے ہیں شاید ان کو بھی اتنے یاد نہ ہو جتنے دیکھنے سننے والوں کو یاد ہوتے۔ تذکرہ اور پھر ان سے قرب و وصال کی باتیں, یہی کچھ ہوتا ہے ان کے اندر. لیکن سارے بڑے شوق سے سنتے ہیں, بڑے شوق سے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ والدین بھائی بچیوں بہنوں کو دیکھتے ہیں گانا گنگناتے ہوئے, شادی بیاہ پہ ناچتے گاتے ہوئے, اور وہ گانے میں عجیب و غریب قسم کے الفاظ اور مطالبات ہوتے ہیں اپنے عاشق سے ان معشوقاؤں کے, یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب اس کا مطالبہ کوئی پورا کر دے تو پھر سارے روتے ہیں, پھر سارے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي. اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہری باطنی فحاشی کو, گناہ کو, بغی بغیر حق نافرمانی کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے. وہ تشریکوا باللہ ما لم ينزل به